کہ یار آپ ہمارے اس امن والی گھاٹی میں آ جاؤ, اس بیرنگ میں آ جاؤ, اور اس کیچڑ سے نکلو, یہاں یہاں آپ کی تربیت ہوگی, وہاں ان کو الحمدللہ نیکی کی دعوت کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے, تو وہ پوری وہ گناہوں کی کیچڑ اور بے حیائی کی جو جرائم کی جو کیچڑ لگی ہوتی ہے وہ ان کی دھلتی ہے, اور ایک صاف شفاف ایک اسلامی بھائی نظر آ رہا ہوتا ہے, امام بن کے جاتے ہیں, امام بن کے جاتے ہیں مدنی قافلے میں. تو یہ میں ہم لوگ بنگلہ دیش گئے تھے رنگا ماٹی, بڑا مزے, وہاں تربیتی اجتماع تھا, قافلہ گیا تھا دعوت اسلامی کا بنگلہ دیش, تو ہم لوگ پہنچے رنگا ماٹی, اونچائی پر ہے, وہاں پر عالیشان مسجد میں تربیتی اجتماع تھا, تو مشورہ ہو رہا تھا, تو اس میں ایک اسلام بھائی کھڑے ہو گئے بنگلہ دیش کے کہ ہم پاکستان میں کوئی ہو گئے جیل میں چلے گئے ہوں گے, اور یہ ہوتا ہی چھٹتے اور یہ چلے جاتے, وہ پاکستان کی جیل میں دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا تھا, اور وہاں امامہ اور داڑھی تھی اس کے سر پر, امامہ تھا چہرے پر داڑھی تھی, بولا یہ سب ہم کو جیل میں ملے ادھر, اور بنگلہ دیش کا ہمارا اسلامی بھائی تھا, تو یہ خود پریکٹیکل آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. تو یہ اس سیلاب سے بچنے کے لیے پورے سال ڈونیشن چاہیے, یہ تو چلو آپ ضلع صدقان کے لیے ابھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پندرہ بیس دن کے لیے کریں گے, تو یہ پورا سال ان کو مطلب کہ ان کو بچانے کے لیے ہم کو ڈونیشن کی حاجت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس معاملے میں شاید پیچھے نہیں ہٹیں گے, بالکل آپ کا اس وقت کا کردار یہ مزید ان کے دلوں میں آپ کی ہمدردیاں پیدا کرے گا, نہیں یار اس کو دو. ابھی مجھے ایک ایس ایم ایس آیا یہ جب دوران ہے یہ ٹرانسمیشن ہی, کہ اس وقت لوگ سڑکوں پہ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں, دینے میں نہیں جانتا مجھے ایس ایم ایس کس کا آیا تھا, کہ یار یہ دعوت اسلامی اور ان کی ہمدردیاں اور ان کا یقین دعوت اسلامی کے لیے بڑھ گیا ہے, یار اپنا جتنا ہے نا سب دعوت اسلامی کو دے دو یار, یہ مستحقین تک پہنچاتی ہے. تو واقعی یہ جو ابھی کیلکولیشن دی ہے بھائی صاحب نے کہ سیلاب جو گناہوں کا سیلاب ہے اس سے بچانے کے لیے بھرپور تعاون کیا جائے, تو ہمارے جو مجلس کے اسلام بھائی ہیں انہوں نے بڑا پیارا کیلکولیشن دیا ہے, اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر توجہ فرمائیں تو کس طرح سے اس گناہوں کے سیلاب میں بھی ان کے عطیات کام آ سکتے ہیں, کہ 6 لاکھ روپے روزانہ مدنی چینل کا خرچہ, تو اخراجات کی تقسیم ہماری مجلس نے کی کہ اگر 25,000 روپے فی گھنٹہ ہے اور 426 روپے تقریباً منٹ پڑتا ہے, 7 روپے فی سیکنڈ, تو اگر کوئی دیکھے یہ سوچے کہ یار میں کتنا اس چینل یہ چینل جو 12.5 گھنٹے چلتا ہے اور 12.5 گھنٹے یہ گناہوں کے سیلاب سے نوجوان چاہے لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں مرد ہیں عورت ہیں بچے سب کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے, اور الحمدللہ گھر گھر سنتوں کے گہوارے بن رہے ہیں, تو میں کیا ایک دن کا خرچہ اٹھا سکتا ہوں, میں ایک گھنٹے کا خرچہ اٹھا سکتا ہوں, میں ایک منٹ ہی کر سکتا ہوں, چلو کچھ ہے تو میں ایک سیکنڈ ہی کر لوں تاکہ کچھ نہ کچھ میرا ایک قطرہ قطرہ مطلب یہ دریا بن جائے. اسی طرح ہمارے اسلامی بھائی عالی جو جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں ان کی کیلکولیشن کرتے ہیں 2 لاکھ روپے تقریباً بتایا کہ ان کا 12 ہے جو 7 سال کا جو ان کا 8 سال کا جو کورس ہے اس کا ٹوٹل خرچہ کتنا ہوتا, چلو یار ایک کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں تو 12 میں میری طرح سے 12 عالم بنیں گے, تو اس طرح کو حافظ سے خرچے اٹھاتا ہے, تو کوئی جامعۃ المدینہ میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے تین ٹائم کھانا کھاتے ہیں, تو چلو جناب یہ یار میری طرف سے پورے سال کے چاول لے لو, تو بولے میری طرف سے پورے سال کی جو سبزیاں ہیں وہ, تو بولے پورے سال جتنا دودھ آئے میری طرف سے, تو یوں ہر ایک اپنے اپنے طور پر مختلف مددات میں. اسی طرح مستشفی ہمارا شفا خانہ ہے, تو کوئی کہے گا جناب پورے سال جتنے مریض آئیں یا جتنے 12 مریض آئیں 50 مریض آئیں 200 مریض آئیں میری طرف سے جناب اتنے مریضوں کا علاج میری طرف سے, جو بھی اب اس کے جو بھی خرچ آپریشن بھی بعد وقت کروانے پڑتے ہمیں, تو یہ مختلف مددات ہیں, تو آپ جس انداز سے اس وقت ان کی مدد کر رہے تو اب یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس طرح کے ثانیہ سے بچائے. آمین. اب 5 سال کے بعد 2010 میں ہم دوبارہ یہ میدان میں آئے اس طرح, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کر رکھے, اور تو یہ ایک دعوت اسلامی کا رخ سامنے آیا کہ یہ بھی ایک رخ ہے, اور یہ اس معاملے میں بھی پیچھے نہیں ہٹتے, یہ امت کی خیر خواہی کے جذبے کا یہ کوئی ایسا موقع جو ممکنات میں سے ان کے لیے, کیونکہ تنظیم کا ایک اپنا دائرہ کار ہے طریقہ کار ہے ایک بہاؤ ہے, تو وہ اس طرح بھی چلنا پڑتا ہے. ہمارے اظہر بھائی ضیاء کوٹ سے مدنی ٹیلی فون پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اظہر بھائی ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. اشتار تو الحمدللہ باپا کی توجہ دلانے پر آپ کا جیسے وہ مدنی مکالمے میں بھی اور افطار مناجات افطار میں جب آپ نے یہ ترغیب دلائی تھی سیلاب زدگان کی امداد کے حوالے سے, اس کے بعد سے الحمدللہ ہمارے ان شہروں میں اسلام بھائی کوششیں کر رہے ہیں اور ہمارا جو مکتب ہے ضیاء کوٹ اس میں الحمدللہ اسلام بھائی سامان اشیاء خرد و نوش وغیرہ لے کر آ رہے ہیں. گاڑیاں بھی ہمارے جو ہیں وہ شہروں میں اچھی الحمدللہ عوام کا اس کی طرف رجحان ہے. جیسا بھی آپ نے ذکر فرمایا کہ آج ہی ایک بزرگ دن میں ملے تو اس پر گفتگو ہو رہی تھی, انہوں نے یہ کہا کہ دعوت اسلامی والوں کا توکل کتنا مضبوط ہے کہ ان کے اپنے روٹین کے جو اخراجات ہیں, مدنی چینل ہے, ہمارے جامعات ہیں, مدارس ہیں, مساجد کی تعمیرات ہیں, جیلوں کے اندر مدنی کام ہے, دنیا بھر میں ہمارے مدنی کام ہے, اب اس میں لاکھوں لاکھ کے روزانہ کے خرچے ہیں اور یہ رمضان شریف میں بالخصوص پورے سال کا مدنی احتیاط کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے انحصار مدنی کاموں کے حوالے سے. اب یہ وہ بزرگ یہی کہہ رہے تھے کہ دعوت اسلامی والوں کا توکل کتنا مضبوط ہے کہ اپنے اتنے زیادہ روٹین کے اخراجات ہیں, اس کے ساتھ ساتھ امت کی خیر خائی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان غلاموں کو عاشقان رسول کے جو ان پر آفت آئی اس پر جو ہے وہ انہوں نے اپنے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی جو ہے وہ ذہن کو اور اپنے جو ہے وہ عطیات کا ادھر تر رخ کیا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے ابھی یہ گفتگو میں فرمایا کہ آپ کی جو آبزرویشن ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے عطیات اس میں بڑھیں گے, کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہے دعوت اسلامی کا اور خرچ کرنے سے ظاہری بات بڑھتا ہے. یہ ہمارے مدنی چینل کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ جیسا کہ آغاز میں ہمارا یہ تھا 30 روزہ اعتکاف استقبال رمضان, اور یہ جیسے آپ نے اس دن تاجر کو کیسا ہونا چاہیے اس میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جسم کی طرح ہے مسلمان, سر میں درد ہو تو پورے بدن اس کا درد محسوس کرتا ہے. ابھی ہمارے مدنی کام ہے, ہمارا مدنی مکالمہ ہے اور اس میں رمضان شریف کے حوالے سے اب جیسے وہ درد کی کیفیت ہے نا اس وقت قومی سانحہ یہ, تو ہمارا سیلاب کی طرف توجہ اور سیلاب زدگان کی امداد کے حوالے سے یہ اس وقت یہ الحمدللہ امیر علیہ سنت کی عطا کردہ سوچ کی برکت سے یہ امت کی خیرخائی کا جو جذبہ ہے, اب یہ رمضان شریف اور 30 روزہ اعتکاف کے حوالے سے یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک انقلابی کام ہے. تاریخ اسلام میں شاید ایسی مثال نہ ملے کہ اتنے مقامات پر کسی ملک میں اور ہزارہا عاشقان رسول پورا ماہ رمضان جو ہے وہ اللہ کے گھر میں گزارے, مسجد میں گزارے. بعض اوقات تو کئی جگہوں پر لوگ حیرت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ پورے ماہ رمضان کا اعتکاف ہوگا. یہ ہمارے ان علاقوں میں تو مطلب بعض اوقات ایک بابا جی بیٹھتے ہوتے تھے محلے میں, بعض اوقات کسی کو زور لگا کے بٹھانا پڑتا تھا کہ یہ 10 دن کا اعتکاف کر لے, اور ایک وہ سما ہوتا تھا کہ 10 دن کا انہوں نے اعتکاف کیا. ابھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ہزارہا عاشقان رسول 10 دن کے اعتکاف تو کر ہی رہے تھے, اب یہ کہ 30 روزہ اعتکاف کی طرف بھی الحمدللہ دعوت اسلامی نے جو توجہ دلائی امیر علیہ سنت کی برکت سے, تو یہ ایک انقلابی قدم ہے 30 روزہ اعتکاف بھی. اور اس کے ساتھ جیسا کہ امیر علیہ سنت کو کل بیان میں اور آج مدنی مکالمے کے آغاز میں فزیکلی ہم نے جو محسوس کیا نا, ایک رمضان ایک انتہائی جو ہے وہ محترم مہمان کی آمد پر خوشی, باپا کے نہیں امیر علیہ سنت کے چہرے پر اور ابھی مدنی مکالمے کے آغاز میں نگران شورا کے چہرے پر ایک مطلب فزیکلی خوشی کے آثار کے ایک بہت مکرم مہمان آ رہا ہے, اور یہ ایک سوچ مل رہی ہے کہ اس عظمت والے مہینے کے استقبال میں ایک عاشق رسول اور عاشق رمضان کا انداز ایسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو آباد رکھے, دعوت اسلامی کے تمام در مدنی کاموں میں کوشش کرنے والے اسلامی بھائیوں کو اور بالخصوص سیلاب زدگان کے حوالے سے ہماری اللہ تعالیٰ کوششیں قبول فرمائے, ہماری مدد فرمائے. آپ ابھی ضیاء کوٹ میں ہیں اظہر بھائی؟ جی اچھا, بس ضیاء کوٹ والے کے پاس بھی کمی نہیں ہے کسی چیز کی, ہو سکتا ہے کہ اس وقت ضیاء کوٹ میں موجود یہ ضیاء کوٹ یہ سیال کوٹ کو ہم ضیاء کوٹ کہتے ہیں, سیال یہ غیر مسلم سے مناسبت رکھتا ہے, تو ہم اس کو ضیاء کوٹی کہتے ہیں, یہ مدنی چینل پہ بھی اللہ کرے کہ ضیاء کوٹی لکھا رہے. تو ضیاء الدین یہ میرے باپا میرے شیخ کے طرح کے امیل سنت کے پیر و مرشد ہیں, ضیاء الدین مدنی جو مدینہ منورہ میں یہ رہے اور بقیہ پاک میں ان کی مزار شریف ہے. یہ ضیاء کوٹ کا ایک علاقہ ہے کلاس والا, کلاس والا میں ان کے یہاں مطلب وہ ان کی یہ جائے ولادت ہے, جائے ولادت ہے. تو اس حساب سے اس کو ضیاء کوٹ ہم کہتے ہیں. مطلب یہ دعوت اسلامی کے حوالے سے قومی طور پر جو نام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, جیسے سردار آباد ہے, فیصلہ آباد کو ہم ایک عاشق رسول محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب کے نام سے ہم یاد رکھتے ہیں کہ سردار آباد. تو یہ لاہور کو مرکز اولیاء, کیونکہ واقعی مرکز اولیاء, وہاں داتا صاحب ہیں اور کتنے اولیاء کرام ہیں, اور دعوت ہے باب المدینہ, تو جس نے مدینہ جانا ہے وہ کراچی سے ہو کر جاتا ہے, تو اس کا نام باب المدینہ کا, یہ مدینہ کا دروازہ ہے. تو یہ عشق و محبت کی اولیاء کرام سے عقیدت و محبت کی باتیں ہیں. تو اظہر بھائی آپ کے ضیاء کوٹ میں میری حاضریاں ہوئی ہیں, یہاں پر بھی اہل ثروت اور سرمایہ داروں کی کمی نہیں ہے, انہیں چاہیے کہ یہ اپنے خزانوں کے اپنے مال و اسباب کے جو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ان کی اہلیت ہے, سعادت ہے, ان کو توفیق ہے, وہ کھول دیں اور ذمہ داران کو اسلام بھائیوں کو بلا بلا کر دیں گے, یہ لو یہ لو یہ لو, یہ سیلاب زدہ کے لیے, یہ تمہارے پورے سال مدنی کام کے لیے, سیلاب والوں کے لیے, تمہارا پورا سال مدنی کاموں کے لیے آپ دیں. یہ بھی بیان کر دوں میرے مدنی چینل کے تمام ناظرین کے لیے کہ جو آپ کے قریب کے رشتہ دار ہیں جن کو دینے کا حق ہے پہلے ان کو دیجئے, اور جب وہ بچ جائے وہ آپ کے سامنے دعوت اسلامی ہے ان کو دیجئے, تاکہ صلہ رحمی اور امت کی خیر خواہی کے سارے امور جو ہے نا وہ با آسن و خوبی انجام پائیں. بہت بہت شکریہ اظہر بھائی, آپ کے ذریعے میں نے ضیاء کوٹ والوں کو بھی نیکی کی دعوت پیش کی ہے, کچھ عطیات کی ترغیب دلائی ہے, اور اس معاملے میں الحمدللہ عز و جل کوئی اس میں ایزیٹیشن نہیں ہے, ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ اسلام کے کام کے لیے, دین کے کام کے لیے چندہ مانگ چندے کا وہ ترغیب دلانا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اچھی نیت عطا فرمائے, اور عطیات جمع کرنے کی, چندہ جمع کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور آپ دل کھول کر دیں. اور یہ جو کچھ ہے آپ کو لگے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ چندے پر لے آیا اس پر لے آیا, بات ہے اللہ ثواب کمانے کی, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی, رمضان میں خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہے, اللہ کی راہ میں نیکی کام کرنے کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے. اور چونکہ ساتھ ساتھ ہم سیلاب زدہ اسلام بھائی آ ہی رہے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ, وہ جو فون آ جاتا ہے, فوٹیجز چل جاتے ہیں, ترغیبات کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. تو اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے, اور ہماری جو ہمدردیاں, ہماری جو تعلق دعوت اسلامی سے ہے, اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت و ترقی عطا فرمائے. آپ کی یہ ایک انتہائی اہم پیاری میٹھی اور چہیتی تحریک ہے جو اس وقت دنیا بھر میں مدنی چینل کے ذریعے, مدنی قافلوں کے ذریعے, جامعات کے میں عالم بنانے کے ذریعے, مدرسۃ المدینہ کے ذریعے حافظ بنانے کے ذریعے, اور دیگر مدنی کاموں کے ذریعے جیلوں میں گونگے بیروں اسلامی بھائیوں میں, نیز آپ کے یہ اپنے اسلامی بہنوں کو با پردہ بنانے کے حوالے سے آپ دیکھتے رہیے, امام بندوانا, یہ چہروں پر داڑیاں, یہ نماز و کثرتیں, تیس تیس دن کے لیے رمضان مبارک میں اعتکاف کروا دینا, آپ مثال پیش کیجئے مجھے, میرے مدنی چینل کے ناظرین مجھے مثال پیش کریں. آپ کو لگے گا یار یہ دعوت اسلامی کی بولی کیوں بولتا ہے, اور کس کی بولی بولوں بھائی, یہ وہ بولی ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں آ رہی ہے. تیس دن اعتکاف, ہزارہ اسلامی بھائیوں کو تیس دن کے لیے پورے ماہ رمضان کے لیے مسجد میں بٹھا دینا, اور جیسے بھی ہمارے نگران نے بتایا کہ لوگ آ رہے ہیں, ایک طرف مارکیٹوں کے اندر جا رہے ہیں لوگ, اور ایک طرف دعوت اسلامی نے مسجدوں کا راستہ دکھا دیا کہ تیس دن کے اعتکاف کے لیے فارم لینا اور اپنا مدنی ذہن بیان کرنا. الحمدللہ عز و جل, جیسے ہمارے اسلام بھائی نے کہا کہ انقلاب دعوت اسلامی کو اعلی حضرت کا ایسا فیض ہے, اعلی حضرت کا ایسی نظر ہے, اولیاء کرام کی ایسی نظر ہے دعوت اسلامی پر, مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا کرم ہے دعوت اسلامی پر کہ اس کے لیے کہہ سکتے ہیں جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. الحمدللہ یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے, یہ تو مطلب ہم جو کچھ کر پاتے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے, مال خرچ کرنا دادا سے کہہ رہے تھے ہمارے جیسے ہم تھوڑی کو نکال کے مال خرچ آپ دے رہے ہو ہم لوگ خرچ کر رہے ہیں. ادا دعوت اسلام نہیں کہتی ہے تو دین کا کام ہے ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ میں تقوی پرہیزگاری نصیب فرمائے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, کیا نہ جانا اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے, کہ اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ دیتا ہے, ان کو کامیابی دیتا ہے, ان کی مدد فرماتا ہے. اللہ میں تقوی دے, ہمیں پرہیزگاری دے, ہم مدنی کام کریں, سنت و خدمت کے لیے اخلاص کے ساتھ استقامت کے ساتھ لگے رہیں. میں اپنی دعوت چینل کے ذریعے میری پوری دعوت اسلامی سے وابستہ تمام ذمہ دار تمام اسلامی بھائیوں کو عرض کرتا ہوں, تقوی کے ساتھ, پرہیزگاری کے ساتھ, زہد اور حرص سے, مال کی حرص سے, دولت کی حرص سے بچتے ہوئے ہم بڑے امیر سنت پچھلے دنوں یار ختم ہے. ہمارے اسلام میں بیٹھے تھے امیر سنت, وہ سحری کے بعد شاید بیٹھے تھے یا افطار کے بعد بیٹھے تھے, کسی وقت بیٹھے تھے, اور اسلام آباد امیر سنت نے مدنی پھول پیش کیا. حرص سے بچو مال, حرص سے بچو. حرص ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ حرص ختم نہیں ہوتی. آپ جتنا دولت کے پیچھے بھاگو گے دولت اتنا آپ کو اپنے پیچھے بھگائے گی. آدمی ہانپ جاتا ہے لیکن بھگاتی رہتی ہے. اور آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی, میرے سنن نے فرمایا آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی. آپ حرص سے بچیں, ہم اس طرح فرماتے تھے آپ حرص سے بچو. حرص سے بچنے کا یہ انعام, یہ تحفہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورتیں پوری کر دے گا. اور امیر سنت کا پتہ نا کیفیت ہوتی ہے, ان کے ایک جملوں کی ایک اپنی اثر ہوتا ہے, ان کے جملوں کی ایک اپنی تازگی ہے, ان کے جملوں کی اپنی خوشبو ہوتی ہے امیر سنت کی. تو ایسے یار وہ امیر سنت کے نپے تلے جملے اور تلفظ تھے اور الفاظ تھے جو میں تو ادا نہیں کر سکتا. یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مرید اور پیر کا کوئی تقابل نہیں ہوتا. مرید مرید ہے, پیر پیر ہے. میں نیواں میرا مرشد اچا, اچیا دے سنگ لائیں, صدقے جاواں اچیاں تائیں, جیواں نیویے نال نبھائی. تو پیر پیر ہوتا ہے. تو وہ اتنی ماشاءاللہ بابا کے ہم نپے تلے اور پھر سے بچنے کے جملے تھے, پڑھا سنا سمجھا, لیکن وہ ایک گھڑی تھی یار. امین بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں, مجھے اللہ قسم کھا کر کہتا ہوں, وہ بہت ہی پیارے اور کیا یار وہ گھڑی تھی جو باپا یہ اسلامی بھائیوں کو سمجھا گئے کہ یار پیسوں پر ہاتھ مت رکھو, دولت پر. یہ جو ناز خانوں کو جیسے سمجھاتے ہیں اور مبلغین کو سمجھاتے ہیں, دعوت اسلامی والوں کو سمجھاتے ہیں, اس طرح اہل ان جو ہمارے سب کو جو باپا جو لے کر چلتے ہیں سمجھاتے ہیں نا, دولت پر ہاتھ مت رکھو یار, دولت نہیں چاہیے. وہ مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے, شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے. تو خود آپ کے کلام ہیں اس پر شاہد ہیں, اور خود بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کے استغاثے ہیں. کرے کیا عطار مال و دولت, کرے کیا عطار مال و دولت, کرے کیا عطار مال و دولت, اسے نہیں چاہیے حکومت, یہ تیرے طالب ہے جان رہب, تیرا طالب جان رہب, نبی رہب شفیع امت. مدنی مدینے والے کا مقطع ہے نا, تو عطار کو اے تیرے غم تیرے کاش کاش عطا رہے ہیں گلی گلی سے تا, تیرے غم کاش عطا, تیرے غم کاش عطا, تیرے غم سگے عطا سے بچا, والے غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی اس طرف ہمیں رہنمائی کی اپنے اشعار کے اندر، وہ ہے نا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، آقا کا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لی دیے کے جگر کو خبر نہ ہو، چوٹ کرے فکر معاش بد بلا، یہ نہیں، یہ جو سود شراب جوا رشوتیں اس طرح جو اپنا مطلب کہ بزنس حرام روزیوں سے پروان چڑھاتے ہیں ان کا نہیں ہے، ان کے لیے کیا بد بلا ہے، ارے اس سے پوچھو جو شبہ کے مال سے بچنے کا ذہن رکھتا ہے، حرام اور ناجائز مال سے بچنے کا ذہن رکھتا ہے، اس کے لیے اس پرفتن دور کے اندر جہاں علم دین سے دوری ہے، تجارت کے مسائل سے نہ آگہی کی انتہا ہو چکی، ایسے بازار میں ایسی مارکیٹوں میں آ کر رزق حلال کمانا اور اس مہنگائی کے دور میں رزق حلال کما کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا کہ نہ میرے بیوی کے پیٹ میں حرام جائے، نہ میرے بچے کے دودھ میں حرام ہو، نہ میرے پیٹ میں حرام ہو، نہ میرے بدن پر حرام ہو، نہ میرے گھر کی در و دیوار کے کسی بھی ذرے کے اندر حرام ہو، ارے اس کو پوچھو کہ دل سے سزا نکلے گی کہ فکر معاش بد بلا، کس قدر تکلیف اور کس قدر یہ پریشانیوں کے ساتھ یہ دو روٹی اور دو پیسے کمانے میں رزق حلال کے ساتھ کامیاب ہو جاتا ہے، ایک تعداد کی بات کر رہا ہوں، اور اس قدر پریشانی کے عالم میں تنگی اور جو کچھ بیتی بیت بیت بیت بیت بیت بیت کر آیا نزا کے وقت، چلو بھائی نزا کی سکتی، اب آگے بڑھے، ایمان سلامت رہے گا نہیں رہے گا، پھر آگے بڑھے تو جناب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر قبر میں اتارا جا رہا ہے، قبر اندھیری بند کر رہا ہے، آگے بڑھے قبر کے سوالات جھڑک کر پوچھا جائے گا، پھر قبر کا طویل سفر، اب اٹھے قیامت کے دن جناب, قیامت کو معاد کہتے ہیں, یہ اول معاد جاگ اوزا, اب قیامت, پچاس ہزار سال کا دن, پچاس ہزار سال کا دن, سورہ سوا میل پر آگ برسا رہا ہے, اعمال کے مطابق بندہ اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہے, نہ جانے جنت میں جانا نصیب ہوتا ہے یا جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے, ایسی کیفیت کے اندر نہ جانے کیا فیصلہ ہوگا, کیا فیصلہ ہوگا, کیا فیصلہ ہوگا. تو اب غور کیجئے, کیا خوشیوں دل کو چندے زیست سے سن لگا کر کان, آخر موت ہے, اتنی کیفیات سے گزر گزر گزر گزر کر اب یہ سارے دنیا سے نکلے, تو پھر قبر, تو پھر نزا, تو پھر حشر و فیصلہ, کہاں سے او ہو پل صراط, اب تو پل صراط سے نکلنا رہ گیا, پل صراط جہنم پر بنا ہوا ہے, جنت میں جانے کا راستہ پل صراط ہے, بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے, اتنے بڑے بڑے آنکڑے لگے ہوئے ہیں جو گناہ گاروں کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں گرا رہے ہوں گے, کٹ کٹ کر گناہ گار جہنم میں گر رہے ہوں گے, اور میرے آقا کے رب سلیم کی صدا پر قربان کہ جس پر میرے آقا کی نظر عنایت پر گئی, کہ پر گئی جس پہ معاشر میں بخشا گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام کہ وہ نظر پڑ گئی اور رب سلیم کی صداؤں کے برکت سے وہ پل سے پار کر گیا کر گیا. ورنہ پل صراط کی دہشت, یہ میرے امیل سنت کا رسالہ ہے, اس کا مطالعہ کر لیجئے. اب غور کیجئے کہ پیدائش سے لے کر جنت میں جانے کے اس سفر تک آدمی غور کرے, تقوی, پرہیزگاری, حیا اور ان تمام چیزوں کے ساتھ اب اس کو یہ پورا سفر طے کرنا ہے, اس وقت اعلی حضرت کا یہ شعر کس قدر قلب کے اندر اترتا چلا جاتا ہے, اس کی کیسی سچائی ڈنکے کی چوٹ پر بولتی ہے کہ آدمی پکارتا پھر اس شعر کو, گیا ہوتا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارا یہ جو رمضان المبارک کے حوالے سے جو موضوع چل رہا ہے, تو یہاں پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ روزہ تو رکھ بھی لیتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کے باوجود کھیل کود بھی ہوتے ہیں, تو فلمیں بھی دیکھی جاتی ہیں کہ جناب ٹائم پاس ہو جائے, اور دیگر بھی کئی ایسے معاملات میں ایسے انداز اختیار کیے جاتے ہیں کہ شرن وہ درست ہوتے ہی نہیں ہیں. تو ایسا ایک ماحول یہ بھی ایک ہے, یعنی یہ طبقہ بھی ہے کہ اگر اسے روزہ رکھنا ہے تو اب یہ روزہ کیسے گزرے گا, اس کا وقت کیسے پاس ہوگا, کیونکہ ظاہر صبح سے لے کے شام تک ہمیں یہ وقت گزارنا ہی ہے, تو یہ کیسے گزرے گا, اس کا مطلب یہ دورانیہ کیا ہونا. اس کے لیے میں امیر سنت یہ عطا کردہ کتاب مقتدی مدینہ کی مطبوعہ فیضان رمضان سے کچھ عرض کرتا ہوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک تعداد ہے جو کھا نہیں رہی ہے, پی نہیں رہی ہے, لیکن اس کے علاوہ بہت سے ایسے کام ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کے روزہ ہو یا نہ ہو منع کیے ہیں, مگر وہ روزے کی حالت میں کر رہی ہوتی ہے. چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان ہے, جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں. ایک اور مقام پر فرمایا, صرف کھانے اور پینے سے باہر رہنے کا نام روزہ نہیں, بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بے ہدا باتوں سے بچا جائے. مطلب یہ ہے کہ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ روزے میں جہاں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے وہاں جھوٹ فریب لڑائی جھگڑا اور بد زبانی وغیرہ گناہ بھی چھوڑے. ایک مقام پر حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, تم سے اگر کوئی لڑائی کرے گالی دے تو تم اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. تو یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا نا, ماہ رمضان کے استقبال کی سب سے بنیادی بات ہے کہ اب رمضان مبارک آ رہا ہے تو میں نے کرنا کیا ہے, اپنے آپ کو بد نگاہی سے بچانے کے لیے نیت کریں, ابھی دیکھیں ابھی سے اہتمام کریں کہ میرے گھر کے اندر خواہ وہ چینل پر ہو یا گھر کے اندر فیملی میں ہو, میں نے بد نگاہی نہیں کرنی, اپنی آنکھوں کو حرام سے بچانا ہے. اسی طرح روزہ کا ٹائم پاس کرنے کے لیے شطرنج نہیں کھیلنی, یہ تاش کھیلتے ہیں, تب یہ چیزیں ہے ہی نہیں درست, تو خالی خالی اس کے اندر پڑھنا اور اپنے روزے کی نورانیت اور روحانیت کو برباد کرنا ہے. اب آپ بولو گے جناب گپ شپ مارنے کے لیے دوست جمع ہوتے ہیں, وہاں غیبتیں ہوتی ہیں, چگلیاں ہوتی ہیں, دل آزاریاں ہوتی ہیں, طرح طرح کے پریشانیاں ہوتی ہیں, مارکیٹوں میں بھی لوگ روزے میں پتہ نہیں کیا غصے میں آ جاتے ہیں, کیا روزہ آتا ہے کیا غصہ آ جاتا ہے سمجھ نہیں آتی, اور بلکہ بعضوں کا کہتے ہیں دیکھ میرے زیادہ بیس نہیں کہ میں روزے سے ہوں, تو اب روزے سے ہو تو ٹھنڈا ہونا چاہیے, روزے میں غصے کا کیا کام. تو یہ سارے کے ساری حرکتوں کو عادتوں کو اب بھی اسی وقت روکیں, رمضان المبارک سے پہلے اپنی طبیعت میں تبدیلی لانے کی کوشش کیجئے, اور بیسک چیز اس کو اب لے لیں کہ میں نے یہ رمضان اپنی زندگی کی ایک تاریخی رمضان بنانا ہے, عبادات کے حوالے سے, ریاضتوں کے حوالے سے, قرآن ختم کرنے کے حوالے سے, تراویح میں سستی تھی تو اس بار تراویح میں سستی نہیں ہوگی میری, نمازوں میں جماعتوں میں سستی تھی تو میری نماز و جماعتوں کی سستی نہیں ہوگی, اگر میں رمضان المبارک سے پہلے داڑھی منڈاتا تھا تو آج ابھی اسی وقت میرے مدی چینل کے ناظرین اسلامی بھائی نیت کر لیں کہ اب میرے چہرے سے داڑھی نہیں, کم از کم چلے رمضان ابھی سے لے کر رمضان تک کی تو نیت کر لیں, اللہ کو آپ کی اور ہم سب کی ادا پسند آ جائے اور ہمیں استقامت نصیب ہو جائے کہ داڑھی رمضان میں ہو یا دم گیرے رمضان میں ہو, منڈانا حرام ہے, ایک مٹھی سے گھٹانا حرام ہے, لیکن وہ نہیں سمجھ میں آتی قوم کی, اور یہ اپنے وہ پتہ نہیں کیوں منڈتی ہے, خیر اب ماحول میں آنے کے بعد اپنے وہ سمجھ پڑی کہ یہ نہیں منڈنا چاہیے, سیدھی بات یہی ہے, لیکن اب منڈتے ہیں. عورتوں کی داڑھی عورتوں کے منہ پر بال نہیں ہوتے. مجھے ایک اسلام بھائی فیضان مدینہ میں ملاقات ہوئی, تو آسٹریلیا سے آئے ہوئے ہیں, کہنے لگے کہ وہیں آسٹریلیا میں ماحول میں آئے ہوں. اچھا, یعنی یہاں آتے جاتے تھے لیکن کوئی ایسا مطلب اثر نہیں ہوا, تو کسی کام پڑھائی کے لیے یہ آسٹریلیا گئے. تو آسٹریلیا میں کہنے کہ مجھے بہت احساس ہوا نا کہ دعوت اسلامی کا ماحول یہاں کیوں نہیں مل رہا مجھے. تو کہا امیر علیہ سنت سے مرید تو ہو گئے تھے یہ, تو کہا ایک دفعہ آخر میں رو پڑا نا اور مرشد کو تصور میں لایا, کہا کہ کرم فرمائیے یہاں پر بھی مجھے کوئی اسلام ہے ملنے. تو کہنے لگے کہ میں ایک اسٹور میں کچھ پرچیزنگ کر رہا تھا, تو پرچیزنگ کر کے میں سامان میرے ہاتھ میں تھا, اور سامان ہاتھ میں لے کر میں جیسے ہی اسٹور کے باہر میں نے دیکھا نا, تو اچانک مجھے تین اسلام بھائی مدنی ہولیے میں, یعنی سفید لباس بھی ماما شریف بھی. تو میں کہا کہ میری کیفیت یہ ہوگی کہ میرے ہاتھ سے سامان چھوٹ گیا, اور میں حیران کہ اس جگہ پر اس آسٹریلیا سڈنی شہر میں غالباً ہوا تھا, تو یہاں یہ کیسے نظر آ گئے. کہا کہ میں ایسے ہی باہر نکل گیا نا اور ان سے ملاقات کی وہ, تو کہا کہ میں بہت خوش ہوا کہ الحمدللہ اتنی بڑی نعمت مل گئی. تو کہا کہ اس وقت میں بالکل پینٹ شرٹ میں اور ماڈرن تھا, لیکن بس وہ وہاں پر دعوت اسلامی کا ماحول ملا. کہا کہ ایک امیر علیہ سنت کا وہ شعر کسی نے ایک موقع پہ سنایا کہ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے, کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. تو کہا بس وہ شعر مجھے اتنا مطلب وہ ہوا کہ میں اجتماع میں آتا تھا لیکن بس وہ جب داڑھی منڈاتا تھا نا تو مجھے شعر یاد آتا تھا نا کہ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے. تو بار بار بس وہ ملامت ہوتی تھی کہ ارے میں کیوں کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں. کہ ایک مرتبہ میں ہیڈ ڈریسر کے پاس پہنچا تھا, اس نے مگر کریم لگائی, کریم لگا کے پھر یہ شعر یاد آ گیا, سرکار کا عاشق بھی اگر داڑھی منڈاتا ہے. کہ بس میں نے اس کو فوراً منا کیا کہ نہیں یار اب میرے چہرے سے داڑھی نہیں جائے گی. اور الحمدللہ وہ وہیں پر داڑھی شریف بھی رکھی, زلفے بھی رکھی, اور باقاعدہ با امامہ ہو کر یہ آسٹریلیا سے واپس پڑ گئے. یہ دعوت اسلامی کا کیسا فیضان ہے کہ دنیا کے کسی اور ملک میں گئے, وہاں دعوت اسلامی کا ماحول ملا, اور الحمدللہ وہ دعوت اسلامی مبلغ بن کے گھر میں واپس آئے. تو استقبال ماہ رمضان کی تیاری کریں, اور اس کے لیے جہاں سجاوٹیں کی جاتی ہیں کسی کے استقبال کے لیے, تو پہلے اپنے سراپا کی سجاوٹ کریں, سراپ کریں, نیت کرتے ہیں آئے میدان میں یار, میرے چہرے کے ناظرین آ یار استقبال کرتے ہیں ماہ رمضان کا. کیسے کریں پتہ ہے؟ استقبال کرتے ہیں ماہ رمضان کا, نمازوں سے استقبال کرتے ہیں. نماز میں, نماز سے میرے ماہ رمضان کا استقبال کروں گا کہ جب رمضان آئے گا میں نمازی ہوں گا, میں سچ سے ماہ رمضان کا استقبال کروں گا. یعنی یہ ذہن نہیں بنائے کہ ہم رمضان آئے گا تو شروع کریں گے, بلکہ استقبال پہلے ہوتا ہے. میں سچ سے ماہ رمضان کا استقبال کروں گا, بس اب میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا, میں سچ بولوں گا انشاءاللہ. استقبال کرتا ہوں ماہ رمضان, ابھی اسی وقت داڑھی سے رمضان کا استقبال شروع کر دیتا ہوں. بھائی یہ رمضان جب آئے تو مجھے اس حال میں رمضان میں پاؤں کہ میرے چہرے پر آقا کی سنت کے مطابق ایک مشت داڑھی رکھنے کی میں نیت کر چکا ہوں, ہلکی ہلکی شیو نکل چکی ہو, رہا یہ سامان ہے شیو تو یہ تو اب اس کو آگے پیچھے کر دو یار, اپنے کام کا نہیں ہے, ایک کینچی کافی ہے ایک مجھ سے نیچے نکالنے کے لیے, کریم وریم کی ضرورت نہیں ہے, یہ اب خالی خرچہ ہے, یہ آپ کو یقین مانو خرچہ بھی بچے گا. یہ مہنگائی کے دور میں یہ بھی ایک سیونگ, شیونگ سے بچو گے تو سیونگ ہوگی نہیں نا, ایک سیونگ کا طریقہ شیونگ سے بچنا بھی ہے. ہیئر اسٹائل پر نیت کر لیں کہ بس اب رمضان کا استقبال کروں گا کہ میرے مطلب چہرے پر میرے سر پر انشاءاللہ آقا کی پیاری پیاری زلفیں ہوں گی, تو یہ مطلب یوں سمجھو کہ یہ ہیئر ڈریسر کے بھی خرچہ بچ جائے گا, یہ سیونگ بھی بتا رہا ہوں اور استقبال بھی بتا رہا ہوں. یہ جتنے بھی مطلب کہ گناہوں بھرے لباس اور غیر اخلاقی لباس ہیں وہ نہیں, اب میں سنت کے مطابق لباس پہن کر میرے ماہ رمضان کا استقبال کروں گا. سبحان اللہ, استقبال کرنا ہے نا, استقبال کے لیے پھر کیسا ہوتا ہے آدمی استقبال کرتا ہے. تو اب اسلام میں نے بولے کہ ہم کو بھی استقبال کرنا ہے, تو ٹھیک ہے بے پردگی کو چھوڑو, میں انشاءاللہ مدنی بڑکے میں میرے ماہ رمضان کا استقبال کروں گی. اطاعت و فرما برداری, نمازیں, طہارت, پاکیزگی اور چگلی, غیبت, ان سب سے کنارہ کشی کر کر میں اپنے ماہ رمضان کا استقبال کروں گی. اور یہ نعرہ لگا کر استقبال کریں گے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, انشاءاللہ محبتوں کے چور چغل خور چغل خور کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. استقبال اب گھر کو سجانا, اب گھر بھی تو سجانا ہے, میرا رمضان آ رہا ہے تو گھر سے سمجھانے کے لیے ہاں یہ تصویر جو ہے نا میرے ابا جان کی, امی جان کی, یہ گھوڑے کی, یہ ہاتھی کی, یہ شیر کی, یہ جتنی بھی جانداروں کی تصویر ہے نا یہ اتار دوں گا میں. اچھا گھر کے اندر وہ ٹی وی پر جو فلمیں, ڈرامے, گانے باجے اور بے حیائی کے اور غیر شرعی پروگرام چلتے ہیں, اپنے گھر کو سجانا ہے تو اب اس پر یہ ساری چیزیں بند. اچھا گھر کو سجانا ہے اور کیا, گھر کو سجائیں, جتنے بھی گناہوں کے آلات گھر میں ہوں. ہاں ہاں آپ کے گھر میں گانوں کی کیسٹیں ہیں نا, فلموں کی ٹیپیں کیسٹیں ہیں, وی سی ڈی ہے نا, ہے نا, نکال دو, استقبال کر رہے بھائی نکال دے اس کو. ہاں یہ یاد آیا, گھر یہ بھی گھر میں نہیں ہوئے, رمضان آنے والا ہے, جم جاؤ عاشقو میٹھا رمضان آنے والا ہے. اب یہ اپنے گھر میں نہیں چلے گا بھائی, یہ فلمیں ولمیں نہیں چاہیے. تو اب دیکھ لیں جو گھر کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو شریعت کے مطابق نہیں ہیں, ان سب کو میں اپنے گھر سے باہر نکال دوں گا اور اپنے آپ کو بھی سجاؤں گا, اپنے گھر کو بھی سجاؤں گا. یہی شریعت کے جو ایک مدری پھول عرض کیے, اس طرح استقبال کے لیے جاؤں گا. رمضان تو آیا تھا, وہ رمضان تو نہیں تھا گلی میں آئے گا نا میرے, رمضان تو آئے گا, اب استقبال کے لیے جاؤں کا تو سب سے بہترین, افضل, عمدہ, پاکیزہ, ستھرا, بلند و بالا مقام پر ہی اس کا میں استقبال کروں, اور وہ ہے میرے رب کا گھر مسجد. میں مسجد میں رمضان کا استقبال کروں گا. تو آپ کے یہاں آپ چاند رات جو بھی متوقع ہے اس سے پہلے عصر کی نماز مسجد میں پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ, اور چاند مسجد میں کرنا ہے انشاءاللہ. کاش اس نیت کے ساتھ میں مسجد میں چاند دیکھنے کے لیے حاضر ہو جاؤں کہ اب میں جناب 30 دن مسجد میں رہوں گا, بلکہ کوئی بلائے گا تو بولوں گا تم گھر کو نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا, تم گھر کو نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا, میں چھوڑ کے مسجد نہیں جاتا نہیں جاتا, میں چھوڑ کے مسجد نہیں جاتا, تم گھر کو نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا, تم گھر کو نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا, میں چھوڑ کے مسجد نہیں جاتا نہیں جاتا. مومن کی مثال ایسی ہے مسجد میں جیسے کہ پانی میں مچھلی. کیا مثال دی روایت میں آئی ہے کہ پانی میں مچھلی, اور مسجد کے باہر مومن ایسا جیسے مچھلی پانی کے باہر ہوا کرتی. ایک کاش مجھے مسجد سے ایسی محبت نصیب ہو جائے, مسجد کا ایسا ادب نصیب ہو جائے, مسجد کا ایسا احترام نصیب ہو جائے, نہ میرے منہ میں بو ہو, نہ میرے بدن میں بو ہو, نہ میرے کپڑوں میں بو ہو, ہر طرف سے خوشبوؤں سے معطر معطر ادب مسجد بجا لاتا ہوا فیضان رمضان سے مسجد کے آدھا پڑتا ہوا اعتکاف کے آدھا پڑتا ہوا اعتکاف کی سنتوں پر عمل کرتا ہوا اور اعتکاف کے مدنی پھولوں پر عمل کرتا ہوا, بس میں چاند کروں تو مسجد میں کروں اور وہیں پڑھا رہا ہوں, استقبال کروں اور یہ جب تک میرا مہمان میرے ساتھ ہے میں چھوڑ کے مسجد نہیں جاتا, نہیں جاتا. جس سے ہو سکے نیت تو کر لیں بھائی, استقبال کرنا ہے نا تو اب استقبال کے لیے. اب یہ کوئی ایسا آدمی تو ہے نہیں کہ وہ فلاں محلے میں آئے گا فلاں گلی میں آئے گا تو اس کا وہاں جا کر استقبال کرو. یہ تو رحمت کا بادل ہے جو اس امت پر آئے گا, اپنی رحمتوں کا میہ برسائے گا. میں مسجد میں رہوں تاکہ میں غفلت سے گناہوں سے بچا رہوں, تو رمضان میں گناہ نہ کروں, رمضان میں بد نگاہی نہ کروں. اب مسجد دیکھ, اب گھر گھر ہے, مسجد مسجد ہے. چلے کر بالفرض آپ بولو کہ بھائی یہ ہم نہیں 30 دن نہیں مسجد میں یہ بیٹھ سکتے, تو یہ تو نیت کر لو بھائی کہ اگر مجبوری کاروبار ہے نوکری ہے تو یہ نیت کر لو کہ میں نوکری اور کاروبار کے اوقات میں گناہ سے بچ کر جاؤں گا اور پھر مسجد میں رہوں گا. چلے یہ نیت کر لو. نہیں بھائی گھر پہ بھی تھوڑی دیر جانا ضروری ہے. اب کیا کہہ رہے, اب اپنے کو تو سب کو لینا ہے نا, تو بھائی گھر پہ جتنی دیر جانا ضروری ہے تو اتنی دیر گھر پر, باقیہ مسجد میں. جتنا میں عرض یہ کرنے کا مقصد ہے, دنیا بھر میں جہاں بھی آپ اسلامی بھائی ہیں, اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں. اور اسلامی بہنیں, میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں میری اسلامی بہنوں کو, بازار میں مت جاؤ. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, بازار میں مت جائیے. نیت کر لیجئے کہ یہ رمضان میں گھر میں رہوں گی, اللہ کی عبادت کرتی رہوں گی, نیکی کروں گی, نہ میری آنکھ کسی غیر محرم کو دیکھے گی نہ کسی غیر محرم کی آنکھ مجھے دیکھے گی. نیت کر لو میری اسلامی بہنوں, یہ رمضان پتہ نہیں پاتے کہ نہیں پاتے, پا لیا اب پتہ نہیں پورا گزرتا نہیں گزرتا, پھر نہ جانے رمضان نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ہم جانتے نہیں ہیں. جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے اس کی ناک خاک آلود ہو, اس کی ہلاکت و تباہی و بربادی کی دعا جبریل امین علیہ السلام نے کی ہے اور اس پر آمین کی مہر میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس زبان سے دی ہے, اس زبان سے لگائی ہے مہر جس زبان کے بارے میں میرے آقا اعلی حضرت لکھتے ہیں, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے, اس کی نافذ حکومت پہ اللہ کو سلام. وہ زبان, وہ زبان سے مہر لگائی آمین کہ اس کی نہ خاک آلود ہو, مطلب وہ ہلاک کو برباد ہو, کہ اس کے لیے دعا ہے جو رمضان کو پائے اپنی مغفرت نہ کرائے. اچھا ایک اور آپ کو مشورہ دوں, نیٹ آپ کے گھر میں ہوگا, میرا مشورہ یہ ہے انتہائی حاجت کے علاوہ آپ کا نیٹ نہ کھلے. آپ کو مدنی چینل ویب اسٹریمنگ کے ذریعے دیکھنا ہے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سرچ کرنی ہے, آپ ٹھیک ہے نیٹ آن کر لیجئے. کوئی آپ کی ایسی ضروری میلز ہیں جو لینی ہے اور جس کے دنیا اور آخرت کے فائدے گناہ نہیں ہیں, تو چلیں آپ نے انتہائی ضرورت کا نیٹ. ادروائز میں ریکویسٹ کرتا ہوں میرے مدنی چینل کے تمام ناظرین سے, میری مدنی التجا, دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا, اسلامی بہنوں سے مدنی التجا ہے, نیٹ کو کم از کم ان 30 دنوں کے اندر اپنی ڈکشنری سے نکال دیجئے. آپ کسی ویب سائٹ پر مت جائیے, کسی ویب سائٹ پر مت جائیے سوائے اس کے کہ جہاں آپ کو نیکی اور پرہیزگاری اور تقوی اور عشق رسول و خوف خدا نصیب ہو. اور اس کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کی ایک آپشن ہے نا, میں یہ نہیں کہ دعوت اسلامی ہی نیٹ میں وہ آپشن ہے, مگر ایک مین آپشن ہے, ایک مین سائٹ موجود ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ, جس پر آپ مدنی چینل, اس کی بکس, آڈیو ویڈیو ہر چیز کو سرچ کر کے اور کئی دنیا بھر کے اس میں مطلب ہے دنیا اور آخرت کے فائدے دینے والے اس میں آپ کے پاس وہ ونڈوز بنی ہوئی ہیں, آپ وہاں جا کر دیں. بقیہ وقت ہے عبادت, نماز, قرآن کی تلاوت, نیکی کی دعوت. مدری مذاکرے ہوں گے ظہر کی نماز سے بعد ڈھائی بجے پاکستانی وقت کے مطابق, فیضان مدینہ میں ڈھائی بجے ظہر ہے پاکستانی وقت کے مطابق. ظہر کے بعد امیل سنوں کا مذاکرہ ہوگا, سوال جواب. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ یہ سلسلہ ہے, اور آپ بلیو کریں کہ اتنی نالج شاید آپ کو کبھی نہ ملی ہو جو مدنی مذاکرے کے ذریعے ملے گی. جذبولی بتا دیں رمضان میں کیا کیا چیزیں مدنی چینل دے رہا ہے, اس سے میں سمجھتا ہوں. اگر میں مدنی چینل کا جذبل بتاؤں تو یہ تو اس کا مطلب کہیں بھی نہیں جائیں گے, تو مدنی چینل پر ہی ہوں لگے رہیں گے کہ بہت اچھا استقبال کا بھی ذہن بن جائے گا. اتنا آسان ہے کیونکہ باب اتنے اتنے گھنٹے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے, نہ پانی پینے بھی نہیں کھڑا ہونا, نہ کھانا کھانے کے لیے کھڑا ہونا ہے. اے نہیں مدنی چینل یوں گھنٹوں بیٹھ کے دیکھا تو جا سکتا ہے. آئیے مدنی چینل کا جدول لوٹنے فیضان رمضان, آ جاؤ عاشقان رمضان, اور مدنی چینل کے ذریعے دیکھیے سلسلے عشق و محبت بھرے, جس میں دیکھیں گے ہم ظہر کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ امیر اہل سنت کا, پھر عصر کی نماز, عصر کی نماز کے بعد نماز کے احکام سلسلہ جس میں فرائض واجبات اور ضروری مسائل آپ کو بتائے جائیں گے, جو کہ جدول اور متقفین میں جو جدول چل رہا ہوگا وہ براہ راست آپ کو دکھایا جائے گا. اس کے بعد غروب آفتاب سے پہلے مناجات افطار ہوگی. عاشقان رمضان عاشقان رسول رو رو کر اللہ عز و جل کے حضور دعا کریں گے, پھر ایک خوبصورت اور بہترین منظر پانی پی کر افطار کرنے کا مدنی چینل پر دکھایا جائے گا. 30 دن کے ماہ رمضان, پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کیے ہوئے اسلامی بھائیوں کے مناظر آپ مدنی چینل پر فیضان مدینہ سے براہ راست دیکھ سکیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل مغرب کی نماز کے بعد مدنی چینل پر سلسلہ صراط الجنان یعنی جنت میں جانے کا راستہ, سبحان اللہ, یہ اس پر بیان ہوگا. اور پھر عاشقان رمضان کے ساتھ امیر اہل سنت کے افطار کے اور کھانے پینے کے مناظر مدنی چینل پر آپ کو دکھائے جائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل نماز عشاء اور تراویح کی کچھ جھلکیاں آپ کو روزانہ مدنی چینل برادہ دکھائی جائیں گی, اور پھر ساتھ ہی تفسیر قرآن کا سلسلہ بھی آپ کو مدنی چینل پر دکھایا جائے گا کہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس رات تراویح میں انشاءاللہ تعالی اس کا خلاصہ تفسیر بیان کی جائے گی. جیسے ہی تراویح ختم ہوگی پھر دیکھیں گے مدنی مذاکرہ امیر اہل سنت کا. یہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رات گئے تک چلتا رہے گا. جو ہی مدنی مذاکرہ ختم ہوگا ہمارے یو کے یورپ اسپیشلی تو اسلامی بھائیوں کے لیے انگلش میں سنو تمہارا بیان نشر کیا جائے گا. سبحان اللہ. اس کے بعد بیان کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے براہ راست سلسلہ فیضان سحری, جو مدنی مکالمے کا ایک انداز ہوگا جس میں انشاءاللہ عزوجل مختلف شعبہ جات مختلف موضوعات کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی ہمارے مبلغین سعادت حاصل کریں گے. اب کے ساتھ امید ہے سنو کہ سحری کے مناظر بھی آپ کو دکھائے جائیں گے. افطار اور سحری کے ساتھ جو کھانے کے مناظر ہوتے ہیں اس میں نعت مناجاتوں کا بھی ایک اپنا سلسلہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر نماز سے پہلے اذان سے پہلے نعت خوانی ہوتی ہے, مناجات ہوتی ہیں, وہ بھی آپ کو دکھائی جائیں گی. پھر انشاءاللہ اذان فجر ہوگی, اذان فجر کے بعد نماز فجر, اور اس دوران عشرائے رحمت کا بیان ہوگا. پہلا عشرہ جو شروع کے 10 دن ہوتے ہیں اس پر بیان ہوگا, وہ ہم دیکھیں گے مدنی چینل پر, یہی ہے. اور پھر جماعت فجر بھی آپ مدنی چینل پر اس کی بھی جھلک دیکھیں گے. نماز فجر کے بعد انشاءاللہ تعالی حسب معمول مدنی حلقہ یا دعوت اسلامی کے ایک مدنی کاموں میں ایک اہم ترین مدنی کام ہے جس میں قرآن پاک کی تفسیر ترجمہ کنزول ایمان کے ساتھ وہ بیان کی جائے گی, اور فیضان سنن کا درس ہوگا. پھر یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے, مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کربلا ہیں رد شہید کربلا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر پیر الیاس عاشق خیر الورا کے واسطے صدقہ آیا کا دیچے عین عز علم و عمل عفو عرفان عافیت ہر ایک گدا کے واسطے یعنی شجرہ قادریہ رضویہ تاریہ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ مل کر جھم جھم کر پڑھیں گے یہ مدنی حلقہ ہوگا اور اس کے بعد ہمارے جدول میں آرام کا وقفہ ہوتا ہے متکفین بھی آرام کریں گے اور اس میں جو ہمارا جو پچھلا سلسلہ چلا مدنی مذاکرے وغیرہ جو چلے انشاءاللہ اس کا ریپیٹ ظہر تک آپ دیکھیں گے اور ایک بجے ہم پھر ہمارے اسٹوڈیو کے ذریعے براہ راست اسلامی بھائی مدنی چینل پر آپ کے لیے سلسلے اور مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے ایک بجے سے ہماری لائیو ٹرانسمیشن پھر چلے گی جو کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی حلقے ختم ہونے تک وقتاً وقتاً یہ پوری لائیو ٹرانسمیشن چلتی رہے گی ہماری کہاں جائیں گے مدینے مدنی چینل انشاءاللہ ہمیں مدینے بھی پہنچا دے گا تو یہ استقبال ماہ رمضان کے لیے یہ بھی چلیں استقبال ماہ رمضان کیسے کریں گے مدنی چینل کے ذریعے انشاءاللہ یعنی جو مسجد میں نہیں ہے وہ مدنی چینل پر آ جائے استقبال ماہ رمضان کے لیے اور پھر ہم رمضان ہم مدنی چینل پر مسجد میں تلاوت میں عبادت میں ریاضت میں حقوق العباد کی بجاوری میں ماں باپ کے حقوق ادا کرنے ہیں استقبال ماہ رمضان کے لیے نیت کر لیں کہ میں ماہ رمضان کا استقبال اس حال میں کروں گا کہ میرے ماں باپ کو میں راضی کر چکا ہوں کوشش کروں کہ میرے ماں باپ سے میں معافی مانگ لوں ماں آپ کو بہت تکلیف دی آپ کو بہت ستایا ہے مجھے معاف کر دو ماں کو راضی کر لو ماں کے پاؤں چوم لو جو ماں کے قدموں کو بوسا دیتا ہے گویا اسے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا والد کو بھی راضی کر لیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے باپ راضی رب راضی باپ ناراض رب ناراض تو والد کو راضی کریں والد کے ساتھ جو بدتمیزیاں کی ہیں گستاخیاں کی ہیں بے ادبیاں کی ہیں ابے تبے کیا جو بھی والد صاحب کے حق تلف کیے معافی مانگ لیں ابا جان مان جائیے راضی ہو جائے رمضان آنے والا ہے مجھے ماہ رمضان کا استقبال اس حال میں کرنا ہے کہ مجھ پر حقوق العباد بھی نہ ہو اپنی بہن کو ستایا تھا یاد ہوگا بہن کو بھی راضی کر لو بھائی کو ستایا تھا اچھا بھائی کو بھی راضی کر لو پڑوسی کو بہت تنگ کیا تھا پڑوسی سے بھی معافی مانگ لو جو آپ کے ساتھ کام کاج کرتے ہیں ان سے معافی مانگ سب کو راضی کر لیجئے اپنے رب کے حضور گر گرا کر توبہ کر لیجئے معافی مانگ لیجئے اپنے رب کی بارگاہ میں مرض کرتے ہیں مولا مجھے رمضان میں ستھرا کر دے میں رمضان میں اچھا ہو جاؤں اب یقین مانے اتنی پیاری حکایت ہے ماہ رمضان کے حوالے سے کہ رمضان کے ایک دیوانے کی حکایت اسی فیضان رمضان کتاب میں لکھی ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد تھا وہ تمام سال نماز نہ پڑھتا تھا جب رمضان شریف کا متبرک مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور پانچوں وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا اور سال گزشتہ کی قضا نمازیں بھی پڑھتا لوگوں نے اسے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے اس نے جواب دیا یہ مہینہ رحمت برکت اور توبہ مغفرت کا ہے شاید اللہ تعالیٰ مجھے میرے اسی عمل کے سبب بخش دے جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نے جواب دیا میرے اللہ عز و جل نے مجھے رمضان شریف کی تعظیم و توقیر کرنے کے سبب بخش دیا دیکھا آپ نے خدا رحمان عز و جل ماہ رمضان کے قدردان پر کس قدر کس درجہ مہربان ہے کہ سال کے باقی مہینے چھوڑ کر صرف ماہ رمضان میں عبادت کرنے والے کی مغفرت فرما دی اس حکایت سے کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو معاذ اللہ عزوجل سارا سال نمازوں کی چھٹی ہو گئی صرف رمضان المبارک میں روزے نماز کر لیا کریں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. پیارے اسلامی بھائیو, دراصل یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے, وہ بے نیاز ہے. کسی کو چاہے تو بظاہر کسی چھوٹے سے نیک عمل پر ہی بخش دے, اور اگر کسی کو چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی ایک چھوٹے سے گناہ پر پکڑ لے. تو کبھی اس طرح سوچنا نہیں, البتہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اور اس کی رحمت ہے کہ ہمیں ماہ رمضان نصیب ہو رہا ہے, اور رمضان کی برکتیں لوٹنے کے لیے ہم نے آج یہ اپنا سلسلہ کیا کہ ایک کاش ہم رمضان کی قدر کرنے اور اس کا صحیح مہینوں میں استقبال کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو, آ گیا رمضان عبادت, آ گیا رمضان عبادت, آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو, فیض لے لو جلد کے دن تیس کا مہمان ہے, فیض لے لو جلد کے دن تیس کا مہمان ہے, خوش دلی سے سنتیں اپنائے جاؤ بھائیو, خوش دلی سے سنتیں اپنائے جاؤ بھائیو, خلد کے در کھل گئے ہیں داخلہ آسان ہے, خلد کے در کھل گئے ہیں داخلہ آسان ہے, روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا, روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا, خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے, خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے, مرحبا صد مرحبا, مرحبا صد مرحبا, مرحبا صد مرحبا, پھر آمد رمضان ہے, مرحبا صد مرحبا, پھر آمد رمضان ہے, کھل اٹھے مرجائے رشتہ ایمان ہے, کھل اٹھے مرجائے رشتہ ایمان ہے. مدنی پور بتانا بھول گیا, رمضان مبارک میں الحمدللہ شہری میں جگانے کا لطف بھی کچھ اور ہے. انشاءاللہ شہری میں جگائیں گے آپ مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے تمام عاشقان رسول جن کو اللہ توفیق دے نیت کرے انشاءاللہ گلیوں میں نکل کر صدائے مدینہ لگا کر شہری میں جگائیں گے. کیسے جگائیں گے؟ وقت شہری کا ہو گیا جا کہتا ہے کہ ابھی آ جائے نا, ابھی رمضان شروع ہو جائے, کیسا مطلب بالکل جیسے سے قریب آئے تو ایک کیفیت ہوتی ہے نا عاشقان رمضان کی. تو انشاءاللہ شہری میں جگائیں گے نا, وقت سے شہری کا ہو گیا جاگو نور ہے سمت چھا گیا, سہری کا ہو گیا جاگو جاگو, وقت سہری وقت سہری وقت سہری جاؤ گیا جاؤ نور سے چا گیا گیا جاگو اٹھو سہاری کی کلو تیاری اٹھو سہاری اٹھو سہاری اٹھو سہاری کی کلو تیاری رکھنا ہے آج کا جاگو روزہ رکھنا ہے آج کا کرو ادا جاگو اٹھو اٹھو حضور بھی کر لو اٹھو اٹھو ہاں اٹھو اٹھو اٹھو اٹھو کرو عطا جاگو امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جاتا ہے. ایک عربی نے اٹھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کس کے لیے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس کے لیے ہیں جو نرم گفتگو کرے, کھانا کھلائے, متواتر روزے رکھے اور رات کو اٹھ کر اللہ عز و جل کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. اٹھو سہاری اٹھو سہاری اٹھو سہاری کیا بات ہے سحری کی؟ سبحان اللہ, اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. سبحان اللہ, حدیث پاک بیان کی میں نے ابھی, بخاری شریف کی حدیث ہے سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. ایک اور فرمان ہے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے. اور ایک اور حدیث پاک سنو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھ جب کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو سحری کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے آؤ برکت کا کھانا کھا لو. سبحان اللہ, روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو اور دن یعنی دوپہر کے بعد آرام یعنی کیلولا کل کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو. سبحان اللہ, اللہ تعالی ہم سب کو سحری کی برکت عطا فرمائے. کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سحری برکت کی چیز ہے جو اللہ تعالی نے تم کو عطا فرمائی, اس کو مت چھوڑنا. تو یہ جو اسلامی بھائی یوں کہتے ہیں نا آج تو میں نے بغیر سحری کا روزہ رکھا ہے تو یہ یوں تھوڑا سا اپنا وہ بتا دیں بھائی تو اس میں یہ کرنے کی ضرورت ہے, آج تو میں نے بغیر سحری کا روزہ رکھا ہے. سنت کی محرومی ہے, سحری کرتے بھلے پانی پی کر ہی کر لیتے, سحری تو کرتے کہ سحری میں برکت ہے. آئیے پھر سحری کا شعر سنتے. اٹھو سحری کی کر لو تیاری اٹھو سحری اٹھو سحری اٹھو سحری ہی کر لو تیاری روزہ رکھنا ہے آج کا جاگو روزہ رکھنا ہے آج کا سحری کرو دعا جاگو خاک سحری کرو دعا جاگو دعا کا مہینہ یوں سمجھے اسی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس ماہ مبارک میں ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دل جمعی کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو, دعا کے بارے میں کہ جیسے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ افطار کے بعد دعا رد نہیں کی جاتی, سحری کا بھی ایک تہجد پڑھے, سحری کا وقت ہے اور دعا کرے تو ایک کسی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے, اللہ کی رحمتیں پکار رہی ہوتی ہیں, رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے. یہاں پر میں کچھ مدنی پھول فیضان رمضان سے عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات قبولیت دعا کے اظہار میں تاخیر ہو جاتی ہے تو اس پر ہمارے اسلامی بھائیوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دعا آخر قبول کیوں نہیں ہوتی, جبکہ حدیث مبارک میں تو قبولیت دعا کی بشارت آئی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, بظاہر تاخیر سے نہ گھبرائیے, رب عز و جل کی مصلحتیں ہم نہیں سمجھ سکتے. دیکھیے دعائے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے 40 برس بعد فرعون غرق ہوا, 40 برس بعد موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی. حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام اپنے فرزد دلبند سیدنا یوسف علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام کی جدائی میں بے قراری کے ساتھ دعائیں مانگتے رہے, یہاں تک کہ رو رو کر مینا ہی چلی گئی, اور 80 برس کے بعد حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. لہذا دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں, اور یہ احسن الویا علی آدابی دعا جو فضائل دعا نام سے کتاب مقتد المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں, اس میں ایک مدنی پول یہ بھی ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے اگر مانگنے میں جلدی نہ کرے, یعنی جلد بازی ہے نا, یہ قبولیت دعا میں مانے ہے. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کاہے میں بہتری ہے, بہت بڑا یہ ایک ہم اس معاملے میں ہم بھول کھاتے ہیں کہ ہم مطلب کہ مانگتے ہیں, اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہو. ہم کہتے ہیں ہمیں یہ ملے, اور اللہ جانتا ہے کہ اس کا یہ ملنا اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے. تو دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے, یا تو جمع ہو جاتی ہے قیامت کے لیے, یا اس کے ذریعے مصیبت بلائیں ٹلتی ہیں, یا اس سے بہتر اللہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. تو ہم دعا کریں, دعا ایک عبادت ہے, دعا بھی ایک عبادت ہے, عبادت کریں اور اللہ سے مانگنے میں کھو جائیں. وہ سنتا ہے, وہ جانتا ہے, وہ قدرت والا ہے, وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے. ہم اسے مانگیں, مانگنے میں بالکل ہمیں وہ شیطان اور نفس سستی نہ دلائے, ورغلائے نہیں کہ قبول نہیں ہوتی, قبول نہیں ہوتی, قبول ہی قبول ہے. پیارے آقا پر درود پاک پڑھیں, توبہ و استغفار کریں, اللہ کی حمد و ثنا کریں, اللہ کی تعریف بیان کریں, اپنی بندگی کا, اپنی عاجزی کا, اپنی محتاجی کا اللہ کی بارگاہ میں اظہار کریں. پوری سورہ فاتحہ کو سامنے رکھیں کہ سورہ فاتحہ میں پوری دعا کا ایک انداز دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد ہے, اللہ کی حمد کے بعد اس کی قدرت اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے مالک کی یوم الدین کا بیان ہے. اس کے بعد بندہ اپنی عبادت اور اپنی محتاجی کا بیان کرتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا عرض کرتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرتا ہے, وہ راستہ جن پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ بیان کرتا ہے, اور گمراہیت سے, کفر و شرک سے, اور اس طرح برائیوں سے بچنے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے. پورا ایک سورہ فاتحہ کے اندر دعا کا انداز ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, بہت ہی اہم اور قیمتی مہینہ آ رہا ہے, دن 30 کا مہمان ہے, آئیے اس کے استقبال کی تیاری کریں. تو آپ نیت کر لیں, انشاءاللہ یہ سحری کا پورا کلام فیضان رمضان میں لکھا ہوا ہے, اس کا مقطع پڑھ لیتے ہیں. امیل سنت گیا تم کو دیدار مصطفیٰ ہو جا, تم کو دیدار, تم کو دیدار, تم کو دیدار مصطفیٰ ہو جا, دعا جاگو یہ عطار کی, دعا جاگو تم کو دیدار مصطفیٰ ہو جائے, یہ عطار کی دعا حبیب. وہ مجھے آیا تھا پیغام کے, وہ اسلامی بھائیوں نے کافی اس میں درخواستیں کی ہیں کہ زلزلہ زدگان کے حوالے سے جو ہم بار بار مدنی چینل پر بیان کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی والوں نے جو مدد کی تھی وہ کیا تھی, اس کے مناظر کیا تھے. تو ہمارے پاس کچھ مناظر آئے تھے زلزلہ زدگان, جو 2005 میں ہمارا زلزلہ آیا تھا, اس پر جو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے جو تھوڑی بہت کوشش کی تھی, اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. اور کاش ہم سب یہ سیلاب زدگان کی مدد کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو ہمارے مجلس کے اسلامی بھائی زلزلہ زدگان کے حوالے سے کچھ جو کلپس ہیں آپ کے پاس, ویڈیوز ہیں, وہ دکھا دیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو. یہ اسلام آباد کا مدنی مرکز ہے ہمارا, اسلام آباد میں G11 پر, جہاں اس وقت بھی یہ ہمارا مرکزی مدنی مکتب تھا, اور یہاں سے ہم یہ کشمیر, یہ زلزلے سے جو تباہی آئی تھی, یہ اس کے منظر ہیں. لاکھوں عاشقان رسول زلزلے میں دب گئے تھے. یہ ہمارے اسلامی بھائی مریض کی عیادت کر رہے ہیں, ڈاکٹروں کا بھی پینل تھا اس کے اندر, ڈاکٹر پر اسلام مجلس گئی تھی پورے ڈاکٹر کی, یہ خیمے وغیرہ لگا کر اسلامی بھائیوں کی وہ مدد کی جا رہی تھی, یہ سامان رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ, ٹرکوں کی ٹرکیں بھر کر وہاں بھیجی گئی تھی, اور کروڑا کروڑ روپے کا سامان وہاں پر ہمارے اسلامی بھائیوں نے روانہ کیا تھا. تاہم کی فراہمی کا وہاں پر انتظام تھا. یہ G11 مدری مرکز, یہ بہت بڑا الحمدللہ ایریا ہے, جہاں فیضان مدینہ بھی اس کو زیر تعمیر ہے, جامعۃ المدینہ بھی زیر تعمیر ہے. یہ ٹرک آپ دیکھ رہے ہیں, یہ امدادی سامان لے کر متاثرین کے علاقے میں جا رہا ہے. دعوت اسلامی کا بینر بھی اس کے اوپر لگا ہوا ہے, اور الحمدللہ دیگر جو وہاں پر جو کام کرنے والے لوگ تھے, انہوں نے دعوت اسلامی کی ان خدمات کو بہت سراہا تھا. پانی کی بوتلیں, اجناس اور دیگر کھانے پینے کی چیزیں جو یہاں جمع ہوتی تھیں, سب کے سب کوشش کر کے ان تک پہنچانے کی صحیح کی گئی تھی. اور یہ تھا بھی سردی کا, آپ دیکھیں چادریں اور یہ سارے وہ کمبل وغیرہ اسلام میں نوڑے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ سردی کا بھی موسم تھا اس وقت. تو یہ کچھ ہمارے پاس کسی ذریعے سے یہ کلپس جمع ہوئے تھے, ویڈیوز, تو وہ ہم نے یہ اسلامی بھائیوں, کیونکہ یہ مجھے ایس ایم ایس بھی آ رہے تھے, تو یہ اسلامی بھائی نے کہا بھی تھا انفرادی طور پر کہ اگر وہ زلزلہ زدگان کی امداد کے کچھ مناظر دکھائے. اس وقت دعوت اسلامی کا یہ مووی چینل اور وی سی ڈی کا وہ سلسلہ نہیں تھا, تو لیکن کسی بھی ذریعے سے کسی نے بنائی اور یہ ہمارے پاس اس طرح یہ محفوظ ہو گئے تھے. یہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی آپ دیکھیے, یہ سامان لاد لاد کر یہ لے کے جاتے تھے. اور اب یہ نیکی کی دعوت, یہ وہی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سیلاب زدگان کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ ان کے پاس انفرادی کوشش کرنا, ان کے لیے دعائیں کرنا, ان کو جا کر دو میٹھے بول بولنا, ان کے ساتھ ہمدردی کرنا, ان کے ساتھ مل کر ہمارا وہ جو انتقال کر گئے تھے جن کی لاشیں ملی تھی ان کو الحمد للہ دعوت کے مبلغین نے ان کی تدفین کی, ان کے جنازے پڑھائے, ان کو غسل دیا تھا, یہ دوائیں ان کے میڈیسنز کا انتظام کیا گیا تھا, بعض ذبح ہوئے تھے ان کو نکالنے کی کوشش کی گئی تھی. یہ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والا غالباً یہ میڈیکل مکتب تھا, طبی امداد کا مکتب. یہ مبلغین یہ پتھر ہٹا کر جو دبے ہوئے تھے کوشش کی جا رہی تھی ان کو بھی نکال, یہ عارضی نماز کی جگہ بنائی گئی تھی جہاں پر ان متاثرین کو جماعت سے نماز پڑھانے کا اہتمام کیا جاتا تھا جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور وہاں بھی ہمارا یہ ذہن ہے کہ انشاءاللہ سیلاب زدگان کے لیے بھی کسی طرح نماز, نیکی کی دعوت, ان کی امداد کوشش. یہ متاثرین علاقے دور سے اوپر سے فوٹیج لیے گئے ہیں, وہ پورے کے پورے بستیاں کی بستیاں ختم ہو گئی تھی. صلو علی الحبیب. تو یہ تھوڑے سے کلپس ہم نے آپ کے دکھائے, اور اسی طرح اب پانچ سال کے بعد دوبارہ یہ سیلاب کی مطلب یہ آزمائش آئی ہے, اس میں بھی الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی سیلاب زدہ اسلامی بھائیوں کی مدد کے لیے کوشاں ہیں. یو کے, یورپ کے اور دیگر ممالک اسلامی بھائی جو ہمارے ساتھ ابھی جوائنڈ ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان سیلاب زدہ اسلامی بھائیوں کی مدد کے لیے مبلغین سے, دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں اور ان کی مدد کے لیے بھی اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. یہ سیلاب اور بارشوں نے ہمارے باب الاسلام سندھ کا جو صوبہ ہے اس کو بھی اب کافی افیکٹ کیا ہے, بلوچستان کو بھی افیکٹ کیا ہے, پنجاب ایسے افیکٹڈ تھا اور صوبہ خیبر پختون کا یہ تو بہت زیادہ افیکٹڈ ہے, اور لاکھوں لاکھ مسلمان اس وقت ریلیف کیمپ کے اندر جائیں, ان کو تھوڑا وہ ریلیف دیا جا رہا ہے. بعض لاکھوں وہ ہیں غالباً جن کے سر کے اوپر چھتی نہیں ہے, تو ان کو کافی ساری اشیاء کی اور بالخصوص نقد رقم کی حاجت ہے. اگر دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلامی بھائی مدنی چینل کے ذریعے سن رہے ہیں تو وہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار جو آپ کے پاس وہاں ہیں ان سے رابطہ کریں, اور کیش پیمنٹ خواہ وہ آپ کے کسی بھی کرنسی کے اندر آپ کوشش کریں تاکہ یہ پہنچ جائے اور ان کی مدد کی جا سکے. کچھ سیلاب زدہ اسلامی بھائیوں کے مناظر بھی ہوئی اور یہ امدادی کاموں کے کچھ مناظر دکھا دیں, کہ کئی تعداد اس وقت ہوگی ہمارے ساتھ اوورسیز کے اندر جو اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل پر جوائنٹ ہوئی ہوگی. اگر مجلس ہماری سیلاب سے متاثرین اسلامی بھائی کے مناظر اور ان کی امدادی کاموں کے حوالے سے کچھ منظر دکھا دیں. یہ باب المدینہ کراچی میں کچھ امدادی مکاتب بنائے گئے ہیں جہاں پر اسلامی بھائیوں نے اپنے اپنے سامان بھیجے ہیں. شہر اور ملک بھر سے یہ امدادی سامان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. مور دین 450 کیمپس یا مکاتب یا اسٹالس کا ہیں وہ قائم ہیں. تھاؤزنڈ اسلامی بھائی اس وقت کسی نہ کسی طور پر ان کی امداد میں ہیں. ہمارے مبلغین نے 12-12 ماہ 30-30 دن کے لیے ان متاثرین کی امداد کے لیے, ان کی خیر خواہی کے لیے, ان کی مدد کے لیے, ان کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے, اور وہ صبح خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اور دیگر علاقوں میں, بلوچستان اور باب الاسلام کے مختلف علاقوں میں یہ سفر کر چکے ہیں اور بعض پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے اپنے کام شروع کر دیے. اب وہاں سے جب موویز آئیں گی, کیونکہ دعوت اسلامی کو اس طرح کا مطلب تھا نہیں کہ ہم کو اتنا علاقوں کی اور اتنا موویز کا نظام ہو, ہم تو یہ اپنے جو ایک سلسلے ہیں وہ لے کر چلتے تھے, لیکن اب ایک مسلمانوں پر ٹھیک ٹھاک پریشانی آئی ہے ہمارے پاکستان کے, تو یہ ایک سلسلہ شروع کیا اور ایک لمیٹڈ ہمارے پاس جو ایک سورسز اور ریسورسز ہیں اس کے لیے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ویڈیوز بھی ہم آپ کو دکھائیں. یہ ویڈیوز دکھانے کا ایک مقصد سیدھی بات ہے آپ کے وہ خیر خواہی کے جذبے کو ابھارنا ہے, کہ اگر اب تک آپ میدان عمل میں نہیں آئے ہیں اور آپ نے اب تک اس کے رائس ہو گیا اور دیگر جو فوڈز کرنسی کیش پیمنٹ کلوتھس اور دیگر جو بھی ضرورت ہے میڈیسنس ہیں ٹینٹ ہیں کیمپس ہیں اس کے ذریعے ان کی مدد کے لیے اگر اب تک آپ تیار نہیں ہیں تو برائے کرم اپنے آپ کو تیار کریں اور ان سیلاب زدہ اسلامی بھائیوں کی مدد کے لیے میدان عمل میں آئیں. مسلمان کی مثال ایک جسم کی معنی دے، اگر سر میں درد ہو تو پورا بدن محسوس کرتا ہے، لاکھوں مسلمان اس وقت افیکٹڈ ہیں، دنیا بھر میں تمام متاثر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، دنیا بھر میں مسلمانوں پر خصوصی کرم ہو، ایک پریشانی ہے اور یہ بات میں بار بار دہراتا رہتا ہوں، جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، بہت سی پریشانی، ایک سیلاب بھی نہیں ہے، یہ سیلاب پانی کا آیا، ابھی آیا، ابھی پیچھے چلا جائے گا، اس وقت جو بے حیائی کا سیلاب آیا ہے، گناہوں کا سیلاب آیا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کا سیلاب آیا ہے، اس سیلاب کی روک تھام کے لیے بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے، قافلوں میں سفر کیجئے، اپنے عطیات دیجئے، مدنی چینل کے لیے عطیات دیجئے، دعوت اسلامی کے لیے عطیات دیجئے، تاکہ ان سیلاب زدہ اسلامی بھائیوں کی مدد کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کا طبقہ، وہ دنیا کے اندر موجود طبقہ جو گناہوں کے سیلاب میں بہہ رہا ہے، جو بے حیائی کے سیلاب میں بہہ رہا ہے، جو برائیوں کے سیلاب میں بہہ رہا ہے، جو شراب کے سیلاب میں بہہ رہا ہے، جو جوئے کے سیلاب میں بہہ رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانیوں کے سیلاب میں بہہ رہا ہے، جو فلمیں ڈرامے گانے باجوں کے سیلاب میں بہہ رہا ہے، جو بے پردگی کے سیلاب میں بہہ رہا ہے، جو بد نگاہیوں کے سیلاب میں بہہ رہا ہے، ان بہنے والے متاثرین کی مدد کے لیے بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے، یہ مدنی چینل ہے جو ان سیلاب سے متاثر ہونے والوں کی مدد برسوں سے کرتا آ رہا ہے اور کرنی ہے، یہی سیلاب، یہی گناہوں کے سیلاب میں بہنے والوں کی مدد سے جو نکل کر آئی آپ کے سامنے دعوت اسلامی کے مبلغین، آج یہ امام والا، داڑھی والا، بیان کرنے والا، چینل پر آنے والا، درس دینے والا، بیان کرنے والا، ذرا پوچھو اس سے کہ یہ کس سیلاب میں بہہ رہا تھا، یہ کہے گا میں بے حیائی کے سیلاب میں بہہ رہا تھا، میں بے نمازی کے سیلاب میں، نماز قضا کرنے کے سیلاب میں بہہ رہا تھا، میں ماں باپ کو ستانے کے سیلاب میں بہہ رہا تھا، میں جوئے، شراب، بد نگاہی، ایڈلٹری، زنا، بدکاری اور طرح طرح کے سیلاب میں بہہ رہا تھا، اللہ بھلا کرے دعوت اسلامی کے مبلغین کا جنہوں نے بر وقت میری مدد کی اور مجھے اس گناہوں کے سیلاب سے نکال کر مدینے کی پاکیزہ فضاؤں کا رخ دکھا دیا، یہ بھی ایک کام ہے اور ایک مستقل کام ہے، یہ تو ہم تھوڑے دن کے بعد ہم اس کو سمیٹ لیں گے، ریڈیوس کر دیں گے اور اس کو ایسا ایسا مائنڈ اپ کر دیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد ان تک امداد پہنچانا ہے، مگر وہ سیلاب جو جس کی طرف میں نشاندہی کرتا ہوں، اس کے لیے تو پوری دنیا کو، ہم سب کو مل کر، تمام اسلامی بھائیوں کو، درد مسلمانوں کو مل کر، صرف مالی نہیں بلکہ وقت کی قربانی کے ساتھ دعوت اسلامی کا ساتھ دینا پڑے گا، تاکہ اس طوفان، اس سیلاب اور یہ بدتمیزی کا جو سیلاب ہے، بد اخلاقی کا جو سیلاب ہے، اور یہ بے حیائی کا جو طوفان آیا ہوا ہے، اور یہ بے حیائی کے اور یہ فلمیں ڈراموں کے اور یہ کفریات کے اور بے دینی اور لا دینیت کے جو جھٹکے آ رہے ہیں، اور یہ جھٹکوں سے جو ساری قوم کے جو اخلاقیات کی عمارتیں ٹوٹی پھوٹتی اور ملبے کا ڈھیر بنتی نظر آ رہی ہیں، اس کی کنسٹرکشن کرنی ہے، اس کو اخلاقیات کی تعمیر کا کام باقی ہے، اخلاقیات کی تعمیرات کا کام باقی ہے، یہ جو ہمارے اخلاقیات کی عمارتیں ڈیمولش ہو چکی ہیں، تباہ برباد ہو چکی ہیں، یہ اخلاقیات کی عمارتیں بنانی ہیں، اور یہ دعوت اسلامی، اس کا مدنی کام و مدنی چینل انشاءاللہ عزوجل ان کنسٹرکٹیو کام میں، ان مدنی کاموں میں بھی اپنے کام کو، یہی بیسک کام ہے ہمارا جو لے کر چل رہے ہیں، اور یہ تو ایک ٹیمپرری طور پر ایک پریشانی آئی جو ہم تھوڑا موو ہوئے ہیں، آپ کی مدد ان تک پہنچا کر، امداد پہنچا کر، ہم نے اپنے دیگر یہی جو روٹین وائز اور مدنی کام ہے اس میں لگے رہنا ہے، آپ وقت کے ساتھ، جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، ہر طریقے سے اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ رہیے، قافلوں میں سفر کیجئے، مدنی انعامات پر عمل کیجئے، اور اپنے عطیات، مالی تعاون کے ساتھ دعوت اسلامی کو لے کر ہم آگے بڑھیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب استقبال ماہ رمضان کے لیے پریپئر ہو جائیں، اپنا مائنڈ بنا لیں کہ میں نے ماہ رمضان کا استقبال اپنے گناہوں کے اس گندے لباس کو اتار کر، اپنے اخلاقیات کی گندگی کے اس لباس کو اتار کر، حسن اخلاق کا ایک خوبصورت لباس پہننا ہے، سنتوں والا خوبصورت لباس پہننا ہے، عبادات سے، ریاضت سے، داڑھی سے خود کو مزین کرنا ہے، اور خوشبوؤں سے، اطاعت و فرما برداری، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری خوشبوؤں سے خود کو مہکا کر اس ماہ رمضان کا استقبال کرنا ہے، کہیے انشاءاللہ عزوجل، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ تیرے جانے والوں کی خیر۔